لیکن پھر مجاہد کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک مجاہد فی سبیل اللہ جو اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں چاہتا، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں چاہتا، اور دوسرا وہ مجاہد لعلکم تفلحون جو دنیا میں فتح بھی چاہتا ہے اللہ کی رضا بھی چاہتا ہے۔ تو یہ دونوں مجاہد کامیاب ہیں، لیکن پہلا مجاہد اونچے درجے کا ہے اور دوسرا مجاہد دوسرے درجے کا ہے۔ یعنی ایک مجاہد وہ ہوتا ہے جس کو جنت حوریں کچھ نہیں چاہیے، بس اللہ چاہیے۔ اس کے بارے میں فضائل جہاد میں واقعات لکھے ہیں کہ گھوڑے پہ سوار ہو کر گیا، لڑ رہا تھا، اچانک جنت کی جھلک نظر آئی تو شیر پڑا، کہتے جنت سامنے سے ہٹ جا، ہورو تم بھی ہٹ جاؤ، ہم تمہارے لیے نہیں لڑتے، ہم اللہ کے لیے لڑتے ہیں۔ یہ ایک خاص مقام ہے جو کچھ لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت سے ہمیں دنیا میں کوئی راحت نہ ملے، ہمارے کسی دشمن کو کوئی نقصان بے شک نہ پہنچے، ہم پر سے کوئی تکلیف بے شک دور نہ ہو، بس اللہ راضی ہو جائے۔ اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ آخرت بھی ملے اور دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ انہیں عافیت دے اور فتح دے۔ تو ان دونوں نیتوں میں کوئی خرابی نہیں ہے، کیونکہ دونوں اللہ کی رضا کے لیے ہیں، لیکن پہلا اونچا آدمی ہے اور دوسرا اس سے کم درجے کا آدمی ہے۔ تو یہ ساری تشریح اس آیت کے اندر آ گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، تمام منہیات چھوڑ دو، وابتغوا الیہ الوسیلہ اور اللہ کے قرب کا رستہ ڈھونڈو۔ کیا میرے اور آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ ہم اللہ کے قریب جائیں؟ یہ ابھی پیدا ہو گئی ہو تو ہو گئی ہو، ورنہ کسی رات ہم یہ سوچ کے نہیں سوئے کہ ہم اللہ سے تھوڑا اور قریب ہو جائیں۔ اگر چار فٹ کے فاصلے پہ بیگم لیٹی ہو تو ایسا ایسا کھسک کھسک کے قریب جاتے ہیں۔ خیالات ہی نہیں ہے مسلمانوں کے، کیونکہ قرآن میں غور نہیں کرتے، پڑھتے نہیں۔ ہر دن مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ میں تیرے اور قریب ہو، آج میں اتنا قریب ہوں، آج اور قریب۔ تفسیر بیضاوی تو سب نے پڑھی ہے نا، آپ لوگوں نے وہ بھی پڑھی ہوگی، اس لیے کہ یہ دیکھیں کہ یہ جار ہے یا مجرور ہے یا مضاف ہے یا مضاف الیہ ہے یا یہ کلی مشکک ہے یا متواتی ہے یا سالبہ کلیہ ہے یا موجبہ جزیہ ہے۔ قرآن کو بھی موجبہ کلیہ اور سالبہ جزیہ بنا دیا سارے کو۔ اس میں لکھا ہے کہ نبی جو کہتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، تو نبی کو تو ہدایت ملی ہوئی ہے، وہ کیوں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم؟ کہتے ہیں وہ ہر دفعہ اہدنا کہہ کر اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے، پھر اگلی دفعہ اور قریب ہو جاتا ہے، اور یہ درجات قرب ایسے ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى، اور قریب ہو گیا، اور قریب ہو گیا، اور قریب ہو گیا، ہر دن اس فکر میں کہ اللہ میں تجھ سے دور جا رہا ہوں یا قریب آ رہا ہوں۔ اس لیے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، تم ایک گناہ چھوڑو گے دس قدم اللہ کے قریب چلے جاؤ گے۔ اور اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو میرے پاس چل کے آتا ہے، میں دوڑ کے آتا ہوں۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، ایک دن نماز کے لیے مسجد جاتے ہوئے زبان سے کہو اللہ میں تیرے پاس آ رہا ہوں، اگر دل آپ کا اللہ کی خشیت اور محبت سے لبریز نہ ہو جائے تو بات بدل دینا، کہو اللہ بار بار کو اللہ میں تیری طرف آ رہا ہوں، اللہ میں تیری طرف آ رہا ہوں۔ رستے میں لڑکیاں نظر آئے، گاڑیاں نظر آئے، بنگلے، کہو نہیں اللہ میں تیری طرف آ رہا ہوں۔ کہتے اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو دوڑ کے آتا ہے، میں چل کے تجھے اپنے پاس لے لیتا ہوں۔ اس لیے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، تھا اب اللہ ہم ان باریکیوں میں کیا پڑھے، تو آسان رستہ بتا اپنے قرب کا۔ فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، جہاد کرو گے تو میرا قرب تمہیں ملتا رہے گا، ملتا رہے گا، ہر حال میں ملتا رہے گا، تمہاری تھکاوٹ پہ، پیاس پہ، چلنے پہ، اٹھنے پہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق جہاد کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اگلی آیت پڑھیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 51۔ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين۔ دیکھو بھائیو، جو مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں ایمان پر دیکھنا چاہتا ہے، اور مجاہد کا ایمان دو موقع پر سخت خطرے میں پڑتا ہے، مجاہد کا ایمان دو موقع پر سخت خطرے میں پڑتا ہے، یہاں تک کہ اس کے منافق ہونے کا خطرہ موجود ہو جاتا ہے، ایک فتح کے بعد اور ایک شکست کے بعد۔ فتح کے بعد خطرہ ہوتا ہے کہ مجاہد عیاش ہو جائیں، لوٹ مار کریں، عزتیں لوٹیں، تکبر میں آ جائیں، اکڑ میں آ جائیں، اسلحے کا ناجائز استعمال کریں۔ اور شکست کے بعد یہ خطرہ ہوتا ہے کہ آپس میں ٹوٹ جائیں، بکھر جائیں، اپنے جو جماعت ہے اس کو ختم کر دیں، چھپ چھپ کے کافروں کے ساتھ جا کے اندر اندر سے معاہدے شروع کریں، اور دل ان کے زخمی ہوں اور پھر کہیں کہ چھوڑو ان فتنوں کو، بس کسی کونے میں جا کے بیٹھتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ یہ سارا قرآن کی آیتوں میں آ چکا ہے، یہ میں اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں کہہ رہا اس کے اندر، ایک لفظ بھی نہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ غزوہ احد کے واقعات آتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فتح کے بعد کا طریقہ سکھایا کہ فتح کے بعد کیا کرنا ہے، تم نے کون کون سے نسخے استعمال کرو گے تو ٹھیک رہو گے، اور شکست کے بعد کے نسخے، چونکہ شکست کا زخم بڑا گہرا ہوتا ہے، بڑا گہرا ہوتا ہے اور بالکل انسان کے ایمان کی جڑ نکال دیتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ بدر میں 313، پھر جماعت اتنی بڑی بنی کہ احد میں 1000، اور پھر حمراء الاسد میں اور غزوہ بدر صغرا میں 70 رہ گئے، صرف ایک دم عروج اور ایک دم تعداد اتنی کم ہو گئی آگے۔ تو ان حالات کے علاج کے لیے قرآن بار بار یاد دلا رہا ہے، دیکھو یہود و نصارہ طاقتور صحیح مگر وہ ناکام ہیں، وہ ذلیل ہیں، وہ خوار ہیں، وہ رسوا ہیں۔ آج اگرچہ ظاہری طور پہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا لیکن انجام ان کا اچھا ہے۔ یاد رکھو اگر تم اس شکست سے گھبرا کر اللہ سے چھوٹ گئے، دیہات سے ٹوٹ گئے اور جا کے کافروں سے یاریاں دوستیاں کر لی تو مرتد ہو جاؤ گے۔ ہم کہتے ہیں اچھا مرتد ہو گئے تو اللہ تیرا نقصان ہوگا، ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، میرا نقصان بھی نہیں ہوگا، میں نئے لوگوں کو لاؤں گا، وہ ایسے ہوں گے جن کے دل ایمان والوں کے لیے نرم اور کافروں پہ سخت ہوں گے، اور وہ جہاد کریں گے اور میں ان کے ہاتھوں سے اپنے دین کو عزت اور غلبہ دے دوں گا۔ تو اسی چیز کا تسلسل آ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں کو اور نصرانیوں کو یار نہ بناؤ، بعضہم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں۔ میں نے تین چیزیں بتائی تھی، پہلی چیز کیا بتائی تھی؟ موالات، اور دوسری چیز کیا بتائی تھی؟ مدارات، اور تیسری چیز کیا بتائی تھی؟ مواسات۔ ویسے کل پانچ چیزیں ہیں، ویسے کل کتنی چیزیں ہیں؟ نمبر ایک عدل و انصاف، نمبر دو معاہدہ صلح، نمبر تین یاری دوستی، نمبر چار خوش خلقی اچھے اخلاق، نمبر پانچ تھوڑا بہت تعاون یا مدد جیسے کسی غریب کی۔ ان میں سے پہلی چیز صلح، تو اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی ہے کہ اگر کافر کمزور ہوں تو ان کے ساتھ صلح کر سکتے ہو۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر وہ خود جھک کر تمہارے سامنے صلح کے لیے آئے تو تم بھی صلح کر لو، فائدہ ہے تمہارا۔ ایک طرف کے دشمنوں سے بے پرواہ ہو کر دوسری طرف اپنی قوت لگا دو گے۔ لیکن علماء منع کرتے ہیں کہ جب صلح میں بالکل اسلام کا بیڑا غرق ہو رہا ہو تو ایسی صلح بھی نہیں کرنی چاہیے، اس کی تفصیلات لکھی ہوئی ہیں۔ دوسری چیز عدل و انصاف، عدل و انصاف میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ کافروں کو بھی عدل و انصاف میں شریک رکھو گے، اگر جنگ بھی کرو گے تو ان کی عورتوں بچوں کو نہیں مارو گے، ان کی لاشوں کو نہیں کاٹو گے، اگر بدلہ بھی لوگے تو پورا لوگے، زیادہ نہیں لوگے، جو ان میں سے ہتھیار ڈال دے گا اس کی طرف اگر تم نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں مارو گے تو اسے نہیں مارو گے، اسی طرح دشمنی کی وجہ سے زیادہ تجاوز نہیں کرو گے، اگر تمہارے پاس کسی کافر یا مسلمان کو فیصلے کے لیے لایا جائے گا تو حق فیصلہ کرو گے، کفر اور اسلام کی وجہ سے فیصلہ نہیں کرو گے، یہ حکم ہے۔ تیسری چیز یاری دوستی قلبی تعلق، وہ حرام ہے ہر حالت کے اندر، اور میں نے اس کی تین صورتیں بتائی تھی جو شکلن جائز تھی، اور پانچویں شکل خوش خلقی کرنا اچھے اخلاق، یہ صرف ان کے ضرر سے بچنے کے لیے وقتی طور پہ جائز ہے، اور پانچویں چیز کچھ کھلانا پلانا، ان کے غریبوں کو کپڑے دے دینا، فلاں کر لینا۔ سو جو کافر مسلمانوں کے خلاف جنگ نہ کرتے ہوں ان کے ساتھ احسان کرنا جائز ہے، اور جو کافر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوں ان کے ساتھ احسان کرنا جائز نہیں ہے۔ یاد سورہ ممتحنہ میں اس کی تل کے تفصیل آ جائے گی، اور سورہ حشر کے اندر بھی۔ اللہ اکبر، ان اللہ لا یہدی القوم ومن یتولہم منکم، اور جو تم میں سے کافروں سے یاری کرے گا فانہ منہم، تو بے شک وہ بھی ان میں سے ہو جائے گا۔ ومن یتولہم منکم، اور جو تم مسلمانوں میں سے ان کافروں سے یاری کرے گا فانہ منہم، تو بے شک وہ بھی ان میں سے ہو جائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا جو مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں سے یاری کر کے ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں پہ ظلم ڈھاتے ہوں، ایسے ظالموں کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تمام تفسیروں میں یہ الفاظ لکھے ہیں جو میں نے بیان کی۔ الظالمین الف لام احد کے لیے آیا ہے کہ یہ خاص ظالم مراد ہیں جو کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پہ ظلم ڈھاتے ہیں یا کافروں کے ظلم میں ان کی اعانت یا مدد کرتے ہیں یا مسلمانوں کو کافروں کے سامنے بے آبرو کرتے ہیں. المسلم اخ المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ, نہ تو ان پر ظلم کرتا ہے, ولا یسلمہ, اور نہ انہیں کافروں کے حوالے اور سپرد کرتا ہے. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. چنانچہ جو کافروں کی اعانت کرے گا اس بارے میں وہ ظالم ہے, اور ایسے ظالم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ, اور جو تم میں سے یاری کرے گا ان سے, فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ, بے شک وہ بھی انہی میں سے ہے. اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. کہتے ہیں فَتَرَى الَّذِينَ, بس آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو, فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ, جن کے دلوں میں بیماری ہے, بزدلی نفاق کا مرض ہے, يُسَارِعُونَ فِيهِم, دوڑ دوڑ کے جائیں گے ان کے اندر, دوڑ دوڑ کے جا کے ملیں گے ان سے. یقولون, کہتے ہیں, نقشہ, ہم ڈرتے ہیں, ان تصیبنا دائرہ, کہ کہیں ہم پہ زمانے کی گردش نہ آ جائے کہ یہ لوگ زیادہ طاقتور ہیں, کل کہیں ہمیں نہ مار دیں جی, ہم پہ حملہ نہ کر دیں جی, ہمیں نہ کھا جائیں. اس وجہ سے دوڑ دوڑ کے جا کے ان کے قدموں میں گرتے ہیں, ان سے معاہدے کرتے ہیں, ان سے ان کے ساتھ جا کے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں. فعسى الله ان یاتی بالفتح, کہتے ہیں قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ لے آئے فتح مسلمانوں کے لیے. او امر من عنده, یا کوئی اور ایسا خاص معاملہ فرما دے, فیصبحوا علی ما اسروا, تو یہ ہو جائیں گے منافق لوگ اس چیز پر جو انہوں نے چھپا رکھی تھی, فی انفسہم, اپنے دلوں پر, نادمین, پچھتانے والے. اب کہتے ہیں ایمان والے حیران ہو رہے ہوتے ہیں بےچارے کہ یا اللہ, یہ مسلمان ہیں, کافروں سے یاری کر رہے ہیں, دوستی کر رہے ہیں, مسلمانوں کے خلاف ان کے لیے اپنا کندھا دے رہے ہیں, انہیں تعاون کر رہے ہیں, حیران ہو رہتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیسے مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی حیرانی کو ذکر کرتا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور کہتے ہیں ایمان والے لوگ, أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ, کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے قسمیں کھاتے تھے, اللہ کی قسمیں کھاتے تھے, بہت تاکید والی قسمیں, انہم لمعکم, کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں, حبطت اعمالہم, ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے, ان کافروں کے ساتھ یاری کی نحوست سے ان کے سارے اعمال اکارت ہو گئے, مسلمانوں پہ ظلم کرنے کی نحوست سے ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں. فاصبحوا خاسرین, بس یہ خسارے میں جا پڑے. اب یہ تو خسارے میں, اللہ تجھے بھی تو خسارہ ہوا کہ تیرے دین کا نقصان ہو گیا, اللہ نے کہا کوئی نقصان نہیں ہوتا میرے دین کا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, من یرتد منکم عن دینہ, جو تم میں سے مرتد ہو جائے گا اپنے دین سے, فسوف یاتی اللہ بقوم, اللہ ان قریب ایک ایسی قوم لے آئے گا, یحبہم, اللہ جن سے پیار کرتا ہوگا, ویحبونہ, وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں, اذلۃن علی المؤمنین, ایمان والوں پر نرم ہیں, اعزۃن علی الکافرین, کافروں پر سخت ہیں, یجاہدون فی سبیل اللہ, لڑتے ہیں اللہ کے رستے میں, ولا یخافون لومت لائم, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے, ذالک فضل اللہ, یہ تینوں چیزیں اللہ کا فضل ہے کہ کوئی آدمی مسلمانوں کے لیے نرم ہو, کافروں کے لیے سخت ہو, اور اللہ کے رستے میں جہاد کرتا ہو, اور جہاد کے مخالفین کے شور شرابے, پروپیگنڈے, بدنامیاں, سازشوں, کسی چیز کی پرواہ نہ کرتا ہو, ڈٹا رہتا ہو, ذالک فضل اللہ, یہ اللہ کا خاص فضل ہے, یوتیہ من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے, واللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور بہت علم رکھنے والا ہے. حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں میں سے تھے, جب مسلمان ہو گئے, یہودیوں نے بائیکاٹ کر دیا, منافق بھی ان سے کٹ کٹ گئے, تو اللہ نے ان کو تسلی دی, انما ولیکم اللہ, بے شک تمہارا ولی, تمہارا دوست اللہ ہے, ورسولہ, اور رسول ہیں, والذین آمنوا, اور وہ ایمان والے ہیں, الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, جو نماز پڑھتے ہیں, زکات دیتے ہیں, اور وہ رکوع کرنے والے ہیں, یا حالت رکوع میں بھی صدقہ کرتے ہیں. جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے, نفل نماز تھی, تو ایک فقیر بیچارہ پریشان ہو کے لوگوں سے مسجد میں مانگ رہا تھا, کوئی اسے کچھ نہیں دے رہا تھا, تو حضرت نے رکوع کی حالت میں اپنا ہاتھ آگے کیا, اس نے انگوٹھی نکال لی, اور آپ نے وہ صدقہ فرما دی. تو اشارہ دیا کہ ہر حال میں مومن کو اللہ کے قرب کی جستجو رہتی ہے, بے شک وہ رکوع میں ہو, وہ سجدے میں ہو, کسی بھی حالت میں ہو, یہ بعض مفسرین نے لکھا ہے, عام مفسرین سے مراد یہ ہے کہ وہ توازو بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ کے لیے نمازیں بھی پڑھتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہونے کا نصاب نماز اور زکات ہے. جو نماز نہیں پڑھتا, جو زکات نہیں دیتا, وہ کبھی مسلمانوں کا یار دوست نہیں ہو سکتا. اس کی حمایت کافروں ہی کی طرف جائے گی, اس لیے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے اور اس کے پاس برائی روکنے والی چیز نہیں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ, اب حزب اللہ کی تعریف آ رہی ہے. اللہ کی جماعت کون سی ہوتی ہے؟ ہر شخص اپنے دل میں جھانک کے دیکھے کہ میں اللہ کی جماعت میں سے ہوں کہ نہیں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ, اور جو شخص دوست رکھے اللہ کو, سب سے پہلا دوست جس کی دوستی کی خاطر ہر دوستی قربان, وہ اللہ ہے. وَرَسُولَهُ, اور اس کے رسول کو. وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور ایمان والوں کو. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ, تو بے شک اللہ کی جماعت. یہ جب تین طبقے ذکر کیے تو لوگوں کو اعتراض ہوا کہ پھر تو ہم مارے گئے. اللہ تعالیٰ تو لڑائی میں ہوتا نہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, اب مومن ہم تھوڑے سے ہیں, تو اب تو ہم گئے, اب تو کافروں کے مقابلے میں ہمارا کچھ نہیں بچا. کم از کم کسی ایک جماعت کو تو اللہ اور ہمارے ساتھ چھوڑ دیتا. فرمایا نہیں, بس یہ تین کافی ہیں, اللہ, رسول اور ایمان والے. اب ہوگا کیا؟ فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ, یہ لوگ تینوں مل کے اللہ کی جماعت بن چکے, جند اللہ بن چکے ہیں, یہ لوگ انصار اللہ بن چکے ہیں. حزب اللہ کا ترجمہ بعض مفسرین نے جند اللہ کیا, بعض نے انصار اللہ کیا. اب یہ تین جماعتیں بن گئی, اب حکم اللہ کا ہوگا, طریقہ محمد الرسول اللہ کا ہوگا, اور لڑنے والے ان دونوں کے ماننے والے مسلمان ہوں گے, تو یہ بن جائے گا حزب اللہ. تو یہ حزب اللہ کیا رہے گا؟ ہم الغالبون, ان کے لیے اللہ نے غلبہ لکھ دیا ہے. تم تجربہ کر کے دیکھ لو کہ ہر حال میں غلبہ انہی کو ملتا ہے, اور قیامت تک انشاءاللہ انہی کو ملتا رہے گا. سورہ مائدہ آیت نمبر 82. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً, آپ پائیں گے لوگوں میں سب سے زیادہ دشمنی کے اعتبار سے. لِلَّذِينَ آمَنُوا, ایمان والوں کے ساتھ دشمنی کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت پائیں گے. الْيَهُودَ, یہودیوں کو. وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, اور ان لوگوں کو جو مشرک ہیں. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً, اور آپ زیادہ قریب پائیں گے محبت کرنے والا. لِلَّذِينَ آمَنُوا, ایمان والوں کے ساتھ. الَّذِينَ, ان لوگوں کو. قالوا, جو کہتے ہیں. اِنَّا نَصَارَى, کہ ہم نصارہ ہیں, ہم عیسائی ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ, یہ اس وجہ سے, یہ حکم عام نہیں ہے, یہ حکم خاص ہے ایک شرط کے ساتھ کہ عیسائی آپ لوگوں سے محبت کیوں کرتے ہیں. بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ, کہ ان میں کچھ علماء ہیں. وَرُحْبَانًا, اور کچھ تاریخ دنیا لوگ ہیں. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے. یہ نجاشی کے دربار میں تھے مسلمان, اور وہاں جب یہ بدر کے اندر کافی سارے کافر قتل ہو گئے, تو انہوں نے سوچا کہ کہاں بدلہ لے مسلمانوں سے. تو خیال آئے کہ جو حبشہ میں بیٹھے ہیں نا مسلمان, ان سے بدلہ لیتے ہیں. تو ان پر کوئی سازش کر رہے تھے کہ ان کو نجاشی کے پاس جائیں, اس کو پیسے دیں گے, نجاشی کو کہیں گے کہ یہ ہمارے حوالے کرو, پھر ان کو مکہ میں لا کے سولیوں پہ لٹکائیں گے اور اپنا جشن منائیں گے. چنانچہ اپنے وفود بھیجے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عمرو بن امیہ قمری رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا, انہوں نے بھی وہاں جا کے بیان کیا. پھر حضرت جعفر تیار میں کھڑے ہو کے آیتیں پڑھی تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے, اور اس کے دربار میں چند علماء اور قسیس تھے اچھے, وہ بھی رونے لگے. کچھ علماء اور قسیس ان کے بدک کے وہ مشرکوں کے ساتھ مل گئے, تو اس نے ان کو مشرکوں کو وہاں سے نکال دیا اور مسلمانوں کو اپنے تحفظ میں لے لیا. تو بہرحال قرآن مجید نے ہمیں اس سے یہ اشارہ دیا کہ ہر زمانے میں ہر مسلمان کی جیب میں ایک فہرست ہونی چاہیے کہ تمہارا اس وقت نمبر ایک دشمن کون ہے اسلام کا, نمبر دو کون ہے, نمبر تین کون ہے, اور ان تینوں سے ہٹ کے قریبی کون سا ہے, تاکہ اس کے ساتھ مل کر ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا سکے. یہ قرآن کا ایک طرز ہے سکھانے کا, ورنہ حکم تو معلول ہے اس علت کے ساتھ کہ ان میں قسیس اور رہبان تھے. اب جس زمانے کے عیسائیوں میں کوئی قسیس نہیں ہوگا, کوئی عالم نہیں ہوگا, اور تاریخ دنیا کا تو نام ہی نظر نہیں آئے گا, تو وہ عیسائی بھی نرم ہوں گے مسلمانوں پہ تو نہیں ہو سکتا یہ, کیونکہ جب علت نہیں پائی جاتی تو پھر وہ وجہ بھی نہیں پائی جائے گی ان کے اندر. تو یہ قیامت تک کے لیے نہیں ہے, یہ صرف مسلمانوں کو مراتب سکھانا ہے, جنگ سکھانے کا طریقہ ہے. جو قوم دشمنوں کی ترتیب سے غافل آ جاتی, ہمیں ترتیب بتائی کہ جو تمہارے قریب رہتے ہیں, قاتل الذین یلونکم من الکفار بل یجدوا فیکم غلظہ، جو تمہارے ساتھ ملے ہوئے نا متصل بارڈر کے ساتھ، پہلے ذرا ان پہ ہاتھ صاف کرو. اسی طرح سے فرمایا قاتلوا ائمۃ الکفر، کفر کے اماموں کو. سر کاٹ دو تو نیچے کا دھڑ ویسے ہی بیکار ہو جاتا ہے، اس سے تو کھال بنا کے آدمی کپڑے وغیرہ جا نمازیں وغیرہ چیز بنا لیتا ہے، بعد میں تو کافی ساری چیزوں کے کام آ جاتا ہے دھڑ اگر سر نہ ہو اس کے اوپر. تو قرآن مجید ایسی زبردست جنگ سکھاتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تھوڑی سمجھ دے دے اور وہ اس طریقے سے جنگ سیکھ کر رہے تو دنیا کی کوئی قوت بھی ان کے ملکوں میں مداخلت نہیں کر سکتی اور ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکتی. باقی یہود کا سب سے خطرناک دشمن ہونا آج بھی مسلم ہے، کل بھی مسلم تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تم یہودیوں سے فیصلہ تم قتال کرو گے، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو وہ پتھر بھی کہے گا کہ اے اللہ کے بندے مسلمان، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، آ کے اس کو قتل کر دے. تو یہودیوں پر تو اللہ کی زمین تنگ ہو رہی ہے، ابھی ٹوکرے بھر بھر کے وہ ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو، ادھر ادھر پھرتے رہیں ان کو کرنے کے لیے. اس کے بعد مشرقین، ان کے مشرقین کی جو اسلام دشمنی ہے وہ بھی بالکل واضح ہے. جہاں تک عیسائیوں کا تعلق ہے تو عیسائیوں میں اگر قسیس اور رہبان اصلی علماء جن کے پاس صحیح علم ہوگا ان کی کتاب محرف کا، جو تاریخ شدہ کتاب ہے ان کے پاس، یا کچھ تاریخ دنیا لوگ ہوئے تو پھر تو وہ تم سے نرمی کریں گے، اور اگر ان میں بھی یہ نہ ہوا تو وہ تو خود مشرک ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تعالیٰ کو تین میں سے ایک بناتے ہیں. تو جب اللہ ایک نہیں تین ہو گئے تو شرک تو ہو گیا. تو وہ بھی والذین اشرکوا کے حکم میں آ گئے، اور ان کا جو اختصاصی حکم تھا کہ ان میں قسیس اور رہبان ہے وہ حکم ختم ہو جائے گا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ قرآن سن کے روتے ہیں. تو آج کے لوگ بھی روتے ہیں قرآن سن کے؟ کبھی نہیں روتے. تو اس لیے معلوم ہو گیا کہ یہ حکم علت کے ساتھ ہے، جب علت پائی جائے گی تو حکم ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ مائدہ بھی مکمل ہوئی. اب آئیے سورہ انفال کی طرف. اب اشارات آپ خود ہی سمجھ لیں، ہم تو ایک دن رہ گیا سبق میں پر ہے، اور پہلے پانچ دن کے دورے میں بھی مکمل نہیں ہو سکی تھی. اور یہ میں لایا ہوں آپ لوگوں کے لیے جو پچھلے دورے کی تقریر تھی، کہ کس نے کیسٹوں سے لکھی ہے، تو یہ اتنی بڑی تعداد میں بنی جا کے، تو اس سے آپ سورہ انفال کا اندازہ لگا سکتے ہیں. بھائی پرچیاں آخر میں دیا کریں ساتھ، اس طرح وہ خراب ہوتا ہے. یہ ساری سورہ انفال ہے. صرف ہمارا کراچی میں دورہ تفسیر ہوا تھا 13 دن کا، اس میں سورہ انفال مکمل کی تھی. یہاں پھر 5 دن کا یہاں ہوا تھا، یہ مالاکنڈ میں، تو وہاں بھی سورہ انفال کے کچھ رکوع ہوئے تھے. تو سورہ انفال میں جہاد کے خزانے چھپے ہوئے ہیں. اب چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو ہم نے محنت کر کے اشارات لکھ لیے ہیں، موٹے موٹے اشارات. ان اشارات کو آپ اصل بنا کر تو پوری سورت کو سمجھ لیں گے، ترجمہ بھی کریں گے، مختصر تشریح بھی کریں گے، لیکن پہلے آپ اشارات موٹے موٹے اپنے پاس لکھ لیں. اور ذرا تیز تیز میرے ساتھ چلیں گے آپ لوگ، تاکہ ہم پوری سورت کو اپنے احاطے میں لے لیں، اپنے ذہن میں لے لیں. اور اس مبارک اور مقدس سورت کو جب یہ آسمان سے اتر رہی تھی تو زمین پہ خوشیاں منائی جا رہی تھیں، کیونکہ اس سورت میں انعامات ہی انعامات ہیں. غزوہ بدر کا ذکر ہے، اور مسلمانوں کے لیے قیامت تک کی نصیحتیں ہیں اس کے اندر، اور ایسے ایسے گر ہیں سورہ انفال کے اندر کہ اگر ان کو کوئی جماعت اپنا لے تو وہ ناکام نہیں ہو سکتی، کوئی شخص اپنا لے تو وہ ناکام نہیں ہو سکتا. تو سورہ انفال بہت بڑا خزانہ ہے. اور یہ تقریر ہمارے پاس ہے، کوئی فوٹو اسٹیٹ کروانا چاہے تو کروا لے، ورنہ کیسٹوں میں بھی ملتی ہے. 30 کیسٹ ہیں کراچی والے سبق کی، اور 10 کیسٹ ہیں مالاکنڈ والے سبق کی، اور کافی لوگوں نے لی ہیں دنیا بھر میں اللہ کے فضل و کرم سے. بعض جگہ کالجوں میں پروفیسر حضرات لے گئے، ڈاکٹر لے گئے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو سنائی. تو اتنا ہے کہ جہاد کے ساتھ انسان کو سب قرب ہو جاتا ہے، اور جو دل میں وساوس وغیرہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم ہو جاتے ہیں. باقی سورہ انفال کی تفسیر تفسیروں میں بہت زیادہ ہے، میرے پاس تو علم بھی نہیں ہے، میں ایک طالب علم ہوں چھوٹا سا، اور اتنا زیادہ مطالعہ بھی وسیع نہیں ہے. تو میں نے جو مختصر تشریح کی ہے اس کی یہ حالت ہے. اب جو اصل تشریح امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، یا مولانا شبیر احمد عثمانی نے لکھی ہے، یا یا تفسیر کبیر میں امام رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے یا علامہ ابن کثیر نے جو اس پہ آیات جمع فرمائی ہیں احادیث جمع فرمائی ہیں وہ تو بہت زیادہ ہے. تو میری خواہش ہے کہ علماء کرام میں سے کوئی اس سورت کی الگ تفسیر لکھے سورہ انفال کی. تو آپ میں سے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے مولانا گلاب شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ نے ان کو صلاحیت دی لکھنے کی, اور لوگ بھی ہیں. اس کی تفسیر پشتوں میں آنی چاہیے بہت اچھی قسم کی سورہ انفال کی. میں نے تو بڑا زور لگا لیا, میری قسمت میں پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, کام بھی بہت زیادہ ہیں. میں نے بہت کوشش کی اس کی تفسیر لکھنے کی, کئی علماء سے رابطے کیے, ان کو جا کے کتابیں دی, ان کو اشارات لکھ کے دیے, ان کے پاس اپنی یہ کیسٹیں پہنچائیں, لیکن وہ کچھ دن کے بعد ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں, کہتے ہیں بہت مفصل ہے, ہم سے نہیں ہوتا کام اس کے اوپر, یا ہم مشغول ہیں یا کیا ہیں. تو اللہ تعالیٰ کسی عالم کو توفیق دے کہ یہ خزانہ آ جائے. ہم نے سب سے پہلے سن 1990 میں یہ جب افغانستان کی مقدس سرزمین پہ بیٹھ کے اس کی تفسیر پڑھائی تھی, اور اس میں کئی بڑے بڑے سید علماء بھی شریک تھے جو آج بعض جگہوں پہ شیخ الحدیث ہیں بعض جگہ. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ آج الحمدللہ جہاد ہمیں سمجھ میں آ گیا اللہ کے فضل و کرم سے. پھر اس کے بعد یہ دو دفعہ بعد میں پڑھا رہی, اور آج اللہ کے فضل و کرم سے اپنی زندگی میں چوتھی بار اس کی, بلکہ پانچویں بار, ایک بار میں نے کوٹ بلوا جیل میں بھی پڑھائی ہے, اور اس کے پڑھاتے ہی دشمنوں نے اٹھا لیا اور خوب تشدد کیا, اور ایک مہینہ تک اپنے بستر سے نہیں اٹھ سکتے تھے زخمی حالت میں الحمدللہ اس کی تفسیر پڑھانے کے جرم میں. وہ کہتے کہ تو وہاں جہاد کا بھاشن دیتا تھا اندر, بھاشن کہتے ہیں دعوت دینے کو, لیکن وہ سورہ انفال ہم نے مکمل کر ہی لی تھی اللہ کے فضل سے کسی طرح. پھر وہ جیل میں کافی پولیس لائے, وہاں سے اٹھایا لے گئے, اور پھر اپنی مرضی سے جو انہوں نے خدمت کرنی تھی کی, کیونکہ آدمی جب اچھا کام کرے گا تو بعد میں فیس تو ملتی ہے اسے, اس کے بعد تو انہوں نے دیے ہمیں لفافے فیس کے. تو آج پانچویں بار یہ تشریح شروع ہو رہی ہے, اللہ کرے کہ اس سبق میں ایسے ساتھی پیدا ہو جائیں جو اگلے سال خود پڑھائیں اس کو, میری خواہش ہے. اور کئی ساتھی آئے ہوئے ہیں ہمارے منتظم حضرات آئے ہوئے علماء ہیں, ان سے بھی میں نے کہا صبح سرحد کے علماء سے بھی کہتا ہوں کہ آج آپ اس نیت سے پڑھیں کہ اس کو خود پڑھائیں گے انشاءاللہ, اور اگلے سال تک, مثلا آج یہ جو تاریخ چل رہی ہے محرم کی, اگلے محرم تک پانچ چھ سات جگہوں پر یا اس سے زیادہ پر سورہ انفال کے دورے ہو رہے ہوں. یہ تجدیدی کام ہوگا کہ امت مسلمہ کفر کی حالت میں نہیں مرے گی, بے بسی کی حالت میں نہیں مرے گی, اس لیے کہ سورہ انفال امت مسلمہ کو زندہ کر دے گی. صحابہ مارے کھا کھا کے, تکلیفیں اٹھا اٹھا کے وہاں پہنچے, سورہ انفال نے ان کو کھڑا کیا اور ان کے اندر ایک نئی قوت پھونک دی, ان کے اندر ایک نئی روح پھونک دی. تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی قوم میں روح پھونکی جائے, تو آپ اس کا ارادہ کریں کہ آپ پڑھائیں گے انشاءاللہ اس کو. جی ہاں, یہ تقریر جو لینا چاہے لے جائے, کیسٹیں بھی ملتی ہیں اس کی. لوگوں نے سعودیہ وغیرہ سے مجھے فون کیا کہ ہمارے پاس تفسیر کی کیسٹیں ہیں, جہاد سمجھ میں آ گیا الحمدللہ, اور باہر ملکوں میں گئی ہیں, انٹرنیٹ پہ چلتی ہیں. اب سارے راز نہ لکھوائیں نا, لوگ پابندیاں لگا دیں گے انٹرنیٹ پہ جا کے, سائٹ بند کر دیں گے. انٹرنیٹ کی ایک اس پہ میری تقریریں چل رہی تھی تو آج کل بند کی ہوئی ہے, وہ بٹن دباؤ تو لکھا ہوتا ہے کہ مولانا کی تقریر نہیں سنی جا سکتی, اور بعض علماء کی تقریر کے آگے لکھے کول یعنی ٹھنڈی تقریریں, وہ سن سکتے ہیں آپ. ہاں یہ ایک دورہ ہے کراچی والا یہ, جی جی, لیکن یہ صاف لکھا ہوا نہیں ہے. مثلا جس نے لکھا ہے اس کو عربی سے واقفیت نہیں تھی, کیسٹوں سے لکھا ہے انہوں نے, بڑی محنت سے لکھا ہے اور اچھا لکھا ہے, لیکن جہاں عربی الفاظ ہیں اس میں کتابت کی غلطی ہے, تو جو لے پھر اسے ٹھیک کر دے بعد میں. رحمان الرحیم, سورۃ الانفال مدنیت, سورہ انفال مدنی ہے, ہجرت کے بعد نازل ہوئی, اس میں 75 آیتیں ہیں اور 10 رکوع ہیں. آیات جہاد کی تعداد 75 ہے, ساری آیات جہاد ہیں. اور سورت کا دوسرا نام سورۃ البدر ہے کیونکہ اس میں غزوہ بدر کا مفصل تذکرہ موجود ہے. اہم مسئلے تو بہت سارے ہیں اس میں, لیکن قوت کے ساتھ جن دو مسائل کو بیان کیا ہے, اور الحمدللہ کہوں یا استغفار پڑھوں گا کہ دونوں سے ہم محروم ہیں. پہلا مسئلہ اس نے اقدامی جہاد کا بیان کیا, اقدامی جہاد کا مسئلہ بیان کیا ہے, اور آج دنیا میں کسی جگہ بھی مسلمان اس میں نہیں ہیں, ایک طرح کی محرومی ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. دوسرا غنیمت کے مسائل بیان کیے ہیں, اور مسلمان خود ٹیکس دے رہے ہیں آج کل ساری دنیا کو, اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس سورت کو پھیلانا کتنا ضروری ہے, اس لیے کہ اقدامی جہاد سے اسلام آگے بڑھے گا اور غنائم سے ہی اسلام قوت پکڑے گا, مسلمان قوت پکڑیں گے. اس میں مجاہدین کے 25 اوصاف بیان کیے گئے ہیں، یعنی مجاہدین کو اللہ تبارک و تعالی جن 25 اوصاف پہ لانا چاہتا ہے یا جو 25 اوصاف ان میں پیدا ہوتے ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں. اور 15 قوانین جنگ بیان کیے گئے ہیں اس میں، جنگ کے 15 اصول. میں نے 10 قواعد آپ کو لکھوائے ہوئے ہیں، ان 15 کو بھی ان 10 میں مختلف طریقے سے شامل کریں گے. ہم نے ان کو 15 اس لیے لکھا، خود ہی لکھا ہے پوری قرآن کو تفتیش کر کے، کسی کتاب میں سے اس کو نہیں نکالا بلکہ آیات پہ غور کر کے یہ 15 قوانین جنگ مختلف تفاسیر سے لیے ہیں، تاکہ جنگ کرنے کا مکمل طریقہ اول تا آخر آ جائے اس میں. جس عمل کو بھی کرنا چاہیے وہ پورا آنا چاہیے نا انسان کو. اب آپ وضو کریں گے تو صرف دو آزاد ہونے سے تو کام نہیں چلے گا، نماز پڑھیں گے تو خالی رکوع تک پہ تو کام نہیں، سلام تک پورا آنا چاہیے نا. ایک جہاد ایسا عمل ہے جو مسلمانوں کو پورا آتے ہی نہیں. آپ سچ بتائیں، آپ کو جہاد کی شرطیں یاد تھی پہلے سے؟ اکثر لوگوں کو زندگی میں پہلی بار آپ نے، حالانکہ شرط لازم چیز ہوتی ہے، اب تو یاد ہے نا سب کو الحمدللہ، اور ہر آدمی آگے یاد کرائے گا بھی صحیح جا کے. اس صورت میں جہاد کے 17 فوائد ذکر کیے گئے ہیں، 17 فائدے جہاد کے. اب آپ قرآن کھول لیں اور تیزی تیزی میرے ساتھ چلیں تاکہ ہم سورت کو خلاصہ کرتے جائیں. جہاد کے جو 15 فوائد ہیں پہلے ان کو ڈھونڈتے ہیں پوری سورت میں، اس طرح سورت ہمارے سامنے آتی جائے گی. جہاد کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو حق رستہ نصیب ہو جاتا ہے. اس کے لیے سورہ نمبر 5 نکالیں، آیت نمبر 5، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، آپ کے رب نے آپ کو نکالا آپ کے گھر سے ایک حق کام کے لیے. علماء نے لکھا ہے ای للقتال، یہ حق سے مراد قتال ہے. معلوم ہوا قتال جہاد لڑنا یہ حق ہے، اور جس کو جہاد نصیب ہوگا تو اسے حق نصیب ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں نا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، تو یہ اس دعا کا جواب ہے. حق دیکھنا ہے تو قتال میں آ جاؤ، مل جائے گا. اور پھر آگے لیحق الحق، یہ جگہ جگہ اس کو ذکر فرماتا ہے. دوسرا فائدہ، اسلام کو ایسا غلبہ نصیب ہوتا ہے جس غلبے کو کافر بھی تسلیم کرتے ہیں. یہ آیت نمبر 8 میں ہے، لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، تاکہ اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کر دے اور کفر کو ایسا مٹا دے کہ اگرچہ کافر ناپسند کرتے رہیں. اب کافر اسی چیز کو ناپسند کریں گے نا جسے تسلیم کر لیں گے. جب وہ مسلمانوں کے غلبے کو تسلیم کریں گے تو ان کے دل میں تکلیف پیدا ہوگی. تو یہ ایک ایسا ظہور ہوتا ہے حق کا جو کافروں کو بھی محسوس ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے انہیں تکلیف میں پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کے دشمنوں کو تکلیف میں ڈالنا ثواب گناہ ہے. شک ہے آپ لوگوں کو؟ قرآن میں صحابہ کی صفت کیا بتائی؟ لے یغیظ بہم الکفار، کافر انہیں دیکھ کر غصے میں آتے. تو آپ میں سے جو شخص ایسا ہے نا کہ اسے دیکھ کے کافروں کو غصہ نہیں آتا، وہ دوبارہ کلمہ پڑھے، دوبارہ کلمہ پڑھے. مسلمان وہ ہو جو کافروں کو اچھا نہ لگے. اگر ہم کافروں کو اسلام کے دشمنوں کو اچھے لگنے لگ گئے، ہر کافر مراد نہیں ہے، اسلام کا دشمن کافر مراد. اگر ہم کافروں کو اچھے لگنے لگ گئے سمجھ لو کوئی پرزا غائب ہے ہمارے اندر سے اسلام کا. اس لیے کہ صحابہ کی صفت تھی لیغیظ بہم الکفار. اور پھر مسلمانوں میں سے ایسے مسلمان جن کے نام سے بھی کافر ناراض ہوتے ہوں ڈرتے ہوں، وہ ہر زمانے میں مسلمانوں کے لیے نعمت ہوتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کا جھنڈا ہوتے ہیں. اس جھنڈے کی مسلمانوں کو حفاظت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان جھنڈوں کی حفاظت فرمائے جن چند ناموں سے آج کفر پہ وحشت غلبہ اور روب تاری ہے. ان کا نام سنتے ہی ان کے دانت یوں ہونے لگتے ہیں اور مٹھیاں بھیگ جاتی ہیں، چہرے لال ہو جاتے ہیں اور منہ میں انگارے دھکنے لگتے ہیں اور دل کے اندر بھٹیاں جل جاتی ہیں. اللہ ان کی حفاظت فرمائے. کتنی فائدے ہوگئے جی آپ کے. تیسرا فائدہ, انسانوں کی فرشتوں سے ملاقات ہو جاتی. آیت نمبر 10, یہ آیت نمبر 9 میں بھی ہے اور آیت نمبر 10 میں بھی ہے. استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین, کہ جب آدمی مدد مانگتا ہے اللہ آسمان سے فرشتے بھیجتا ہے تو میدان جنگ میں مجاہد کی فرشتوں سے ملاقات ہو گئی, آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیا کیونکہ اوپر پھر جانا ہے انہوں نے جنت میں ان کے پاس, اور یہ ملاقات ثابت ہے. جب ایک ہی مجمع میں کھڑے ہوں گے, ایک ہی دشمن سے لڑ رہے ہوں گے, تو صحبت نصیب ہوگی نہیں ہوگی, ملائکۃ اللہ کی خصوصی صحبت نصیب ہوگی. یہ جہاد کا فائدہ ہے. یہ اور بھی کئی اعمال میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی صحبت دیتا ہے, ذکر میں دیتا ہے اور چیزوں میں دیتا ہے. ہمیں سارے اعمال کی فضیلت تسلیم ہے الحمدللہ. نمبر 11, آیت نمبر 11 میں چوتھا فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خارق عادت چیزوں کے ذریعے سے مجاہدین کی نصرت فرماتا ہے جس سے ان کے ایمان کو قوت ملتی ہے. جیسے اس آیت میں بتایا گیا کہ اونگ آ گئی, اب لڑائی کے دوران اونگ آنا یہ خارق عادت ہے, عادت کے خلاف ہے. اچانک بادل نہ ہو اور ایک دم آ جائے اور بارش برس جائے, تو ان چیزوں سے مسلمانوں کا اللہ پہ ایمان بڑھتا ہے, تو جہاد ایمان میں زیادتی کا ذریعہ بھی بنتا ہے. نمبر 5, اللہ کا خصوصی قرب نصیب ہوتا ہے. یہ آیت نمبر 17 میں فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم, قتل صحابہ نے کیا تھا یا اللہ نے کیا تھا؟ اصل میں کس نے کیا تھا زمین پہ؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے کیا. خاک کی مٹھی حضور نے پھینکی تھی, اللہ کہتے ہیں میں نے پھینکی. تو یہ تو وہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے کام کو, اپنا کام اپنے کام کو ان کا کام بتا رہا ہے, تو یہ تو بہت محبت کے عالم میں ہوتا ہے. آپ کسی میاں بیوی کے یہاں جائیں, بھٹی صاحب کے گھر جائیں آپ, اور آپ ان سے پوچھیں یہ صوفہ سیٹ ہی ہے, یہ کرسی آپ کی یا آپ کی بیگم کی ہے؟ یہ کہیں گے ارے میاں ہم دونوں ایک ہی ہیں. کیوں بھٹی صاحب, کہیں گے نہیں کہیں گے؟ آپ کہیں گے ہم دونوں کی ہے. تو جب ایک دوسرے کی چیزوں کی طرف نسبتیں ہونے لگے تو پیار کی نشانی ہوتی ہے, خصوصی پیار کی نشانی. نمبر 6, انسان کو زندگی نصیب ہوتی ہے. آیت نمبر 24, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جب وہ تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے. مفسرین کا اتفاق ہے, اکثر مفسرین کا, کہ اس سے مراد جہاد ہے. مسلمان کی دنیا میں زندگی بھی جہاد ہے اور مرنے کے بعد زندگی بھی جہاد ہے. جو آدمی دنیا میں بغیر جہاد کے جی رہا ہے وہ مردہ ہے. کافروں کا ڈر, چوہے کا ڈر, بلی کا ڈر, کتے کا ڈر, فلاں کا ڈر, اس کا ڈر, اس کا خوف, ہر وقت مرنے کا پریشانی, ہر وقت ادھر ادھر, جس نے جہاد میں آ گیا وہ زندہ ہو گیا. اب نہ کسی سے ڈرتا ہے, نہ گھبراتا ہے, نہ یہاں نہ وہاں. نمبر 7, جہاد کی برکت سے اللہ پاکیزہ ترین روزی دیتا ہے اور رہنے کے لیے ٹھکانہ عطا فرماتا ہے. آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 74, وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, پاکیزہ روزی دیتا ہے اللہ تعالیٰ. فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ, ٹھکانہ دیتا ہے. 26 اور 74, اور آیت نمبر 74 میں فرمایا ہے لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ, اللہ تعالیٰ عزت کی روزی دیتا ہے. حدیث میں آتے اطیب سہم المسلم, اطیب کسب المسلم سہمہ فی سبیل اللہ, مسلمان کی سب سے پاک روزی غنیمت ہے. آپ حضرات کو یہ عقیدہ معلوم ہے اہل سنت والجماعت کا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہر چیز میں ہے. چنانچہ اللہ نے جو چیز ان کے لیے منتخب فرمائی وہ باقی چیزوں سے زیادہ افضل ہوگی. جو قبیلہ ان کے لیے منتخب فرمایا وہ قبائل میں افضل, جو علاقہ ان کے لیے منتخب فرمایا وہ علاقوں میں افضل, جو جگہ ان کے دفن کے لیے مقرر فرمائی وہ اور جگہوں سے افضل, جو جگہ ان کی ہجرت کے لیے مقرر فرمائی وہ تمام مہاجر سے افضل ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے مدینہ میں روزی کا بندوبست کس مال سے کیا تھا؟ مال غنیمت سے کیا تھا، اس سے اندازہ لگائیں غنیمت کتنا پاکیزہ مال ہے۔ آٹھ نمبر، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے گناہ معاف کرتے ہیں، یہ آیت نمبر 29 میں۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ اور بھی کئی جگہوں پہ ہے۔ آیت نمبر جہاد کا فائدہ نمبر 9، اللہ تعالیٰ مجاہد کو قوت فیصلہ اور عقل عطا فرماتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مجاہد کم عقل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، یہ زیادہ عقل مند ہوتے ہیں۔ یجعل لکم فرقانا، ان کے پاس ایک نور ہوتا ہے ان کے دماغوں میں، ان کے دلوں میں، جس نور کے ذریعے سے یہ دیکھتے ہیں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، جس شخص کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اس کے اندر ایک نور ہوتا ہے، اور اسلام کے لیے جس کا سینہ کھلتا ہے وہ اسلام وہی شخص ہوتا ہے جو اسلام کے لیے قربانی دیتا ہے، ہمت کرتا ہے۔ 29، یہ بھی 29 ہے، دونوں 2 29۔ 10، کافروں کو معاشی طور پہ شدید نقصان ہوتا ہے، دیوالیہ ہو جاتے ہیں۔ کافر کیا ہو جاتے ہیں؟ ہاں، ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں، دیوالیہ ہو جاتے ہیں، نقصان ہو جاتا ہے ان کا مالی طور پہ جہاد کی برکت سے۔ یہ آیت نمبر 36۔ یہ کافر لوگ اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، بس یہ خرچ کرتے رہیں گے، بعد میں پچھتائیں گے اور مغلوب ہو جائیں گے، مال بھی ختم، جان بھی ختم۔ فائدہ نمبر 11، حق اور باطل الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 37، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، اللہ پاک کو الگ، ناپاک کو الگ۔ مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ گھس آتے ہیں جو نام کے مسلمان ہوتے ہیں، جب جہاد کا وقت آتا ہے تو وہ کافروں کی گود میں جا بیٹھتے ہیں، اسلامی جماعت پاک صاف ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 37۔ فائدہ نمبر 12، کافروں کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے۔ آیت نمبر 39، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً، فتنہ کے معنی کافروں کی طاقت۔ معلوم ہوا قتال کے ذریعے سے کافروں کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر کوئی بہت طاقتور کافر ہو تو اس کی طاقت ختم کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاؤں میں گر جاؤ، اس سے لڑو، اللہ اس کی طاقت ختم کر دے گا، کیونکہ اللہ سے تو بڑا نہیں ہے وہ۔ نمبر 13، اس کا آیت نمبر 39 ہے جی۔ فائدہ نمبر 13، جہاد کی وجہ سے مال غنیمت نصیب ہوتا ہے۔ پہلے کہا تھا پاکیزہ روزی ملتی ہے، وہ کئی طریقے پہ تھی، اور یہاں الگ سے مال غنیمت ایک مستقل چیز ہے۔ یہ آیت نمبر 41 ہے، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ۔ نمبر 14، کافروں پہ حجت تام ہو جاتی ہے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، سمجھایا نہیں تھا۔ جہاد کے ذریعے سے ان کے آنکھوں میں حق آ جاتا ہے اور وہ باطل کو بھی سمجھ جاتے ہیں۔ جب وہ تھوڑے سے مسلمانوں کو لڑتا دیکھتے ہیں تو ان کو خیال آتا ہے واقعی اللہ کوئی چیز ہے جس کے لیے لوگ جان دے رہے ہیں، اسلام کوئی دین ہے جس کے لیے لوگ جان دے رہے ہیں، تو کافروں پہ حجت تام ہو جاتی ہے۔ ورنہ اگر ہم ان کے پاؤں میں گرے رہیں، ان کے سفارت خانوں کے باہر لائنیں لگا کے کھڑے رہیں کہ ویزا دے دو، روزی کمانی ہے، ہر چیز میں، وہ کہیں گے اگر تمہارا دین سچا ہوتا تو تم ہمارے پاؤں میں کیوں گرتے؟ یہ صرف جہاد ہے۔ آپ کو معلوم ہے 11 ستمبر سے لے کے آج تک صرف یورپ اور امریکہ میں لاکھوں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں اسلام واقعی کوئی چیز ہے، یہ لوگ پاگلوں کو جانے دے رہے ہیں، حکومت چھوڑ دی ملا صاحب نے اپنے ایک بھائی کو بچانے کے لیے، کہتے ہیں واقعی کوئی چیز ہے جس کے لیے قربانی دے رہے ہیں، ہم کیوں نہ اس کو اختیار کریں، کیونکہ جس کے لیے قربانی دی جاتی ہے نا اس کی محبت لوگوں میں بڑھ جاتی ہے۔ میں ابھی کھڑا کروں آپ میں سے، میں کہوں گا یہ وہ شخص ہے، اس کو بچانے کے لیے اب تک 100 آدمی مر چکے ہیں، تو آپ سارے اس کو دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے؟ تو جس دین کو بچانے کے لیے لوگ جانے دے رہے ہوں، گھر دے رہے ہوں، علاقہ دے رہے ہوں، کافر کہتے ہیں واقعی سچا دین، اچھا دین ہے۔ حق اور باطل الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 37، ہاں کافروں کی طاقت ختم ہو جائے گی، ہاں کافروں پہ اتمام حجت ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 42، لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیا من حی عن بینۃ. نمبر 15, مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے خاص خاص بشارتیں ملتی ہیں جہاد میں. وہ بڑا طویل قصہ ہے. ایک کتاب ہے آیات الرحمن فی جہاد الافغان ڈاکٹر عبداللہ عزام کی, اور کچھ اور لوگوں نے بھی لکھی ہیں, حضرت مولانا نور محمد صاحب نے بھی لکھی ہے جہاد افغانستان. ان میں ان بشارتوں کو پڑھیں آپ حیران رہ جائیں گے. عام مجاہد, بالکل عام مجاہد جن کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا بیچارے, ان سے کرامات کا ظہور ہوا. طرح طرح کی بشارتیں آئیں خوابوں میں, ظاہر میں, باطن میں. گھر میں شہید کا جنازہ لائے, باپ نے کہا سچا شہید ہے تو ہاتھ ملا دیا اٹھا کے. اور ایسے بے شمار چیزیں ہیں جو نظر آئی ہیں. یہ جو پاگل تو نہیں ہے مجاہد, ادھر سے زخمی ہو کے آتے ہیں ادھر تشکیل کرا لیتے ہیں, ادھر سے جو کچھ دیکھے کھڑے ہوتے ہیں اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. بتاتے نہیں ہے یہ اوپر سے بھولے پھالے نظر آنے والے, بہت سارے راز ہوتے ہیں ان کے پاس, بتاتے نہیں ہے. اس لیے دنیا مارتی ہے, تنگ کرتی ہے, دھکے دیتی ہے, ذلیل کرتی ہے, رسوا کرتی ہے, لگے رہتے وہ اس تک پہنچنا چاہتے ہوتے ہیں جا کے, بتاتے نہیں ہے کسی کو. آیت نمبر 43 اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا. اللہ نے خواب دکھایا تھا اپنے نبی کو, خواب دکھایا تھا. بہت لمبا معاملہ ہے. ہمارے پاس معلومات میں کافی سارے خواب ہیں سچے لوگوں کے, لیکن اگر لوگ خوابوں پہ اعتبار شروع کرتے ہیں نا, پھر اصل دین پیچھے رہ جاتا ہے. اس لیے نہ میں بیان کرتا ہوں نہ آپ بیان کیا کریں. میں نے نہیں دیکھے, اور لوگوں نے دیکھے ہوئے. 16 فائدہ, ترقی اور کامیابی نصیب ہوتی ہے جہاد کے ذریعے. آیت نمبر 45 لعلکم تفلحون. 17 جہاد کے ذریعے سے کافروں پہ مسلمانوں کا رعب قائم رہتا ہے, اور دنیا میں حکومت کسی ملک کی نہیں ہوتی, رعب کی ہوتی. دنیا میں حکومت کسی ملک کی نہیں ہوتی بلکہ کس کی ہوتی ہے؟ رعب کی ہوتی. ایک دفعہ سانپ اور مینڈک کا آپس میں مناظرہ ہو گیا, تو مینڈک نے کہا کہ تیرے اندر کوئی جان نہیں ہے سانپ میں, بس تیرا نام چل گیا دنیا میں, رعب ہے تیرا بس. اصل تو میری طاقت ہے. تو سانپ نے کہا تیری طاقت ہے, چھوٹے بچے تجھے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, اور میرے سامنے تو بڑے بڑے حضرات بھی آتے ہیں تو بعد میں کپڑے دھونے کے لیے دیتے ہیں درزی دھوبی کو. تو دونوں نے کہا اچھا, سانپ نے کہا کہ میں کاٹوں گا اور تو چھپ جاؤں گا اور تو سامنے آ جانا, اور پھر مینڈک نے کہا میں کاٹوں گا اور چھپ جاؤں گا تو سامنے آ جانا. تو ایسا ہوا, ایک آدمی کو سانپ نے کاٹا, اس کو درد ہوا, اس نے آنکھ کھولی تو مینڈک سامنے تھا. کہتے خبیث تو بھی کاٹنا شروع ہو گیا, اٹھ کے مزے سے پھرتا رہا, مرے ہی نہیں. اور دوسرے آدمی کو مینڈک نے کاٹا اور چھپ گیا, سامنے سانپ آ گیا, اس نے کہا ہائے گیا. تھوڑی دیر میں گیا. آپ یقین جانو, اس قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتا ہوں, دنیا میں کسی طاقت کی حکومت نہیں ہوتی, روب کی حکومت ہوتی. روب. ہاں, آیت نمبر 60. تو جب مسلمانوں کا روب ہوگا تو دنیا انہی کی مانے گی, جب کافروں کا ہوگا تو ان کی مانے گی. اب روس سے بھی کسی کو ڈر لگتا ہے؟ اور آج سے 16 سال پہلے, 20 سال پہلے بزرگوں سے پوچھو, روس کا نام سن کے بھی لوگ گھبرا جاتے تھے. لیکن ایسا ذلیل ہوا, اب کسی کتے کا نام بھی روس لگ دو لوگ اس کو روٹی نہیں ڈالتے. اب ایک اور بڑا نام, اور کچھ دن بعد دیکھ لینا انشاءاللہ, دیکھ لینا کچھ دن. اس روب کے توڑنے کے لیے یہ خون, یہ روب آگ کی طرح ہے, اور یہ آگ صرف خون سے بجھتی ہے, اور خون ڈر رہا ہے. کوئی نہیں ہے اب یہاں پہ میرے آپ پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے؟ کوئی باتیں ہیں بس کہ یہ ان کے پاس اور یہ ان کے پاس اور ادھر ان کے پاس ادھر ان کے پاس, وہ بسکٹ کھا کے نیچے گرے پڑے ہوتے ہیں, بسکٹ کھا کے صوفے سے نیچے پڑے ہیں, نرسیں اٹھا رہی ہیں آ کے. ہم کہتے ہیں جی ڈر گئے, کھا گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں مسلمان کے دل سے کافروں کا روب نکالتا ہے. یہ فرعون کو کیوں ذکر کیا؟ کہ فرعون اس قابل تک قرآن میں ذکر کیا جاتا ہے. یہ فرعون کا روب نکالنے کے لیے، کیونکہ ہر زمانے میں ایک فرعون ہوتا ہے. تو صرف جہاد کے ذریعے سے مسلمان کا روب رہے گا، دنیا میں روب رہے گا، قوت رہے گی. بس جس کا روب ہے اسی کی حکومت. آپ نے کسی حکومت کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ بھی ہو، اس کے ساتھ بھی ہو، اس کے ساتھ بھی ہو، اس کے ہر آدمی تنہا ہے. بس ایک دماغوں پہ ایک بات ہوتی ہے کہ فلاں میرے اوپر ہے، تو آدمی مانتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے. اس قرآن نقطے کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی ترتیب قائم کریں، پھر دیکھیں کہ اس امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے کیا شان بخشی. آیت نمبر 60، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم. اس آیت کی تفسیر میں یہاں تک لکھا ہے کہ جہاد کا گھوڑا گھر میں کھڑا کر دو تو یہ فاسق فاجر شیطان جن تک گھر میں نہیں آتا. اب یہ روب نہیں اور کیا ہے، وہ گھوڑا کیا کرے گا؟ ان جنوں کو کھا جائے گا. وہ بیچارہ صرف گھاس کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے، لیکن جنات آتے نہیں ہیں، ادھر سے گھوم جاتے ہیں باہر سے چکر کاٹ کے. ادھر سے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جن چڑھ گیا، جن چڑھ گیا، اپنے گھر میں جہاد کے لیے گھوڑا پالو، دیکھو کیسے جن بھاگتے ہیں. یہ حدیث شریف میں آیا ہوا ہے. فرماتے ہیں جہاد کے لیے اگر موٹر سائیکل پالے تو اس میں یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یا پانچویں دن جب آپ لوگوں کے نمبر آئے گا بولنے کا، آپ سے پوچھیں گے انشاءاللہ. یہ کتنے فائدے ہو گئے بھائیوں. اب لکھیں مجاہدین کے اوصاف. جی ہاں، 20 ہیں کلیے، 17 نہیں ہیں، 20 ہیں، دوسرے صفحے پہ لکھے ہوئے. نمبر 18، مسلمانوں میں اتحاد اور جوڑ پیدا ہوتا ہے. آیت نمبر 63، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. نمبر 19، اللہ تبارک و تعالی قوت کو بڑھا دیتے ہیں. آیت نمبر 65، شخصی قوت بھی بڑھ جاتی ہے اور روحانی قوت بھی بڑھ جاتی ہے. یہ جو کہا نا تم میں سے 10 ان کے 100 پر غالب آئیں گے، تو 2-1 پہ کیا ہے؟ بعض صحابہ ایسے تھے کہ گھر میں سوکھی روٹی نہیں توڑ سکتے تھے اور وہاں جا کے کافروں کے پورے پورے گھوڑوں کو پکڑ کے پھینک دیتے تھے. مانوی روحانی قوت. نمبر 20، ایمان کامل ہو جاتا ہے. آیت نمبر 74، اللہ کہتے ہیں ہم المؤمنون حقا، یہی ہے مومن پکا. ہم المؤمنون حقا کا ترجمہ کیا ہے؟ یہی ہے مومن پکا. لوگوں کو مجاہدوں کے ایمان پہ شک ہوتا ہے، اس لیے اللہ کو بار بار کہنا پڑتا ہے ہم المؤمنون حقا. آیت نمبر 74، اب جلدی جلدی دیکھتے جائیں آپ. اس میں جو مجاہدین کے اوصاف ذکر کیے ہیں، 25 اوصاف ہیں. نمبر 1، تقوی. آیت نمبر 1. نمبر 2، اصلاح ذات البین، کہ ان کی زبانیں ٹھیک ہونی چاہیے. آیت نمبر 1، اصلاح ذات البین، آپس کے معاملات ان کے ٹھیک ہونے چاہیے. نمبر 3، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، یہ بھی آیت نمبر 1. نمبر 4، اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف ان کے دل میں ہونا چاہیے، آیت نمبر 2. نمبر 5، قرآن مجید سے تعلق ہونا چاہیے مجاہد کا، آیت نمبر 2. نمبر 6، اللہ ہی پر توکل ہو، اسباب پہ نظر نہ ہو، آیت نمبر 2. نمبر 7، نمازیں قائم کریں مجاہدین، بے نمازی مجاہد نہیں ہو سکتا، آیت نمبر 3. نمبر 8، انفاق فی سبیل اللہ، خود خرچ کیا کریں، اپنا پیسہ خرچ کیا کریں، اپنے مال میں سے جہاد پہ لگائے کریں، جان دینے والے، آیت نمبر 3. نمبر 9، اللہ سے استغاثہ کیا کریں، کسی کافر سے مدد نہ مانگے، صرف اللہ سے استغاثہ کیا کریں۔ آیت نمبر 9، نمبر 10 ثابت قدمی سے لڑا کریں، آیت نمبر 11، نمبر 4 دعوت جہاد پر فوراً لبیک کہا کریں، جب امیر بلائے فوراً لبیک کہیں۔ آیت نمبر 5، نمبر 12 اطاعت امیر تمام شرعی امور میں۔ آیت نمبر 20، نمبر 13 شکر گزاری، اللہ کی نعمتوں پر، فتوحات پہ اور اپنے تمام حالات میں شکر کریں۔ آیت نمبر 26، نمبر 14 نہی عن المنکر کریں، گناہوں سے روکیں۔ آیت نمبر 27، نمبر 15 اپنی مال اور اپنی اولاد کو قربان کریں، قربانی کے لیے پیش کریں، اور کہیں مال اور اولاد کسی معاملے میں رکاوٹ آ رہے ہو تو ان کو چھوڑ دیں۔ آیت نمبر 88، یہ حضرت ابو لبابہ کا واقعہ ہے اس میں۔ آیت نمبر 15، 16 نمبر کافروں کی طاقت کو توڑنے کا جنون اپنے دماغوں پر سوار رکھیں، کافروں کی طاقت کو توڑنے کا جنون، جیسے آدمی پاگل ہو جاتا ہے نا، تو ایسے ہی ہر مسلمان کے دل میں ہو کہ میں جب تک زندہ ہوں کافروں کو طاقتور نہیں ہونے دوں گا، اس لیے کہ یہ طاقتور ہو گئے یہ میرے اللہ کو گالی دیں گے، مسلمانوں کو دین سے ہٹائیں گے، ماؤں بہنوں کی بے عزتی۔ حرمین کیسٹ ہاؤس، نوتیا روڈ، چارخانہ چوک، پشاور صدر۔ فون نمبر 2777738۔